صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حفیظ نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے کو ہے مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کیا اور یہ عرض کیا تھا کہ جب آدمی زبان سے یہ اقرار کر لے کہ ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو محض زبانی جمع خرچ سے کام نہ چلے گا، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر سمت خفام، پھر اس پر استقامت، اس پر ڈٹا رہا، اس پر جمع رہا، پھر اس کا ثمر یہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر اس پر فرشتے نازل ہوتے اور اس کو کیا بشارت دیتے، کیا کہتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تجھے کسی قسم کا ڈر اور حزن نہیں ہونا چاہیے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا. اس کے تحت ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ دین پر سختی سے ڈٹ رہنا، استقامت کرنا، اس کے بغیر آدمی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نہیں پا سکتا. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے وہ نقش کی زمین پر سب کیے، بڑی بڑی سختی اور بڑی بڑی پریشانیوں کو جھیلا، لیکن سب سے مسئلہ حبیبان محترم، وہ سختیاں، وہ صعوبتیں، وہ شدائد جن سے صحابہ کرام علیہ الرضوان گزرے، شاید ان کا ہزارواں حصہ بھی ہم پر ڈال دیا جائے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال. ہمارے پائی استقامت، ہمارے استقرار و تحمل. محترم حضرات، دن کو دن، برس کو برس، شاید چند منٹ میں جواب دے جائیں جن شدائد سے صحابہ کرام علیہم رضوان گزرے. اور یہ ہم نے پہلے گنے بطور خاص یہ بات اور اسی سم نے ابتدا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر نبی کو پڑھایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میں سب سے زیادہ پڑھایا گیا، اتنا کوئی نبی نہیں پڑھایا گیا جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھایا گیا، لیکن پائی استقلال میں ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائے اللہ اکبر ممکن ہی. اس زمانے کی عرب، اس زمانے کے لوگوں نے وہ کون سی پیشکش کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہ رکھی، مگر حضور نے کیا ارشاد فرمایا، لوگوں نے آپ سے کہا اس پیغام سے آپ رک جائیے، بہت سارا مال اور متاع آپ کے سامنے ڈھیر کر دیں. اگر آپ اس پیغام سے رک گئے تو ہم کسی حکیم اور جمیل عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بڑی بڑی پیشکشیں کی. بلکہ ابو طالب جو آپ کی بہت زیادہ سپورٹ میں تھے, انہیں جا کر سمجھایا کہ اپنے بھتیجوں کو سنبھال لیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا جس سے ہمارا سارا ماحول مقدر اور خراب ہو رہا. ابو طالب نے بھی حضور علیہ السلام کی گفتگو کی تو حضور کی استقامت کا عالم یہ تھا, لوگ کہتے کہ ہم دنیاوی جہو و متاع آپ کے سامنے رکھیں, آپ تبلیغ سے باز آ جائیں, کسی حسین اور جمیل عورت سے آپ کا نکاح کر دیں تاکہ آپ تبلیغ سے باز آ جائیں. حدیثوں میں حضور کا یہ جملہ موجود ہے, یہ دنیاوی جہو متا, یہ دنیا اور متا دنیا, یہ کیا دنیا کی بڑی سی بڑی دولت, یہ کیا ہے کوئی حسین اور جمیل عورت, یہ کیا. حضور فرماتے قسم خدا کی اس کام سے باز رکھنے کے لیے دونوں میرے دہنے ہاتھ میں آسمان سے سورج نکال کر لیا اور اس ہاتھ میں رکھ, اور آسمان سے چاند لے کر میرے اس ہاتھ میں رکھو. قسم خدا کی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا جب تک وہ دین جس کے لیے میں آیا اس کا غلبہ پورے عالم پر نہ ہو جائے. جیسا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تاکہ اس کا غلبہ تمام ادیان پر ہو جائے. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. رب کریم فرماتا کہ یہ دین تمام دنیا پر غالب اور اس کا نور جو ہے وہ تمام دنیا پر تمام ہوگا اگر کہ یہ بات کافروں کو بری لگے. اور آنے والے دور میں دیکھا کہ ساری دنیا میں واللہ مقیم نور ہی, ساری دنیا میں وہ نور پھیلا اور سازش کرنے والے لوگ جو تھے وہ بالکل کافر ہو کر رہ گئے. خدیر جو حضور علیہ السلام کے معاملے میں مالک تھے, بیشتر حضرات اس میں سے ایمان لے آئے, اور نتیجہ آج تک جو ہوا ابھی گانے گرامی ہمارے سامنے ہے. تو جن مسائل سے حضور علیہ السلام گزرے, جن مسائل سے صحابہ کرام علیہم الرضوان گزرے, اس کا ہم نے ایک حصہ تو گزشتہ دن پیش کیا, آج ہم اس پر ایک دوسرے انداز میں کلام کرتے. میرے بھائی جی بتائیے, آج جب ہم حضور کے فضائل سنتے, توجہ کیجیے ذرا جو بات میں کہنے والا ہوں, کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے اٹھ کے بیٹھتے دیکھا کرتے, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ, یہ سارے حالات ہم نے سنے. اور بارہ ہم نے یہ کہا, اس کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں, کہ جن آنکھوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا, حضور فرماتے ہیں جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ جنتی, اور جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جو میرے دیکھنے والی آنکھ وہ بھی جنتی. مجھے بتائیے صاحب, ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایمان سے کہیے کہ دل میں یہ توقع ہوتی ہے یا نہیں, کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے حضور کا دیدار کر لیتے, کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضور کی پہشانی کے کہکشاں کو ہم بھی دیکھتے, کاش ہم اس زمانے میں ہوتے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اٹھتا بیٹھتا دیکھتے, کاش ہم اس زمانے میں ہوتے کہ حضور کو چلتا پھرتا ہوا دیکھتے. مجھے بتائیے خواہش ہر ایک شخص کی ہے یا نہیں. اب میں اس پر دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, ایک تو حضرت مصباح رضی اللہ عنہ کی, اور ایک ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی. کہتے ہیں حضرت جبیر, میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ وہ حضرت مصباح رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا اور آن کر کے حضرت مصباح سے کہنے لگا, یہ کتنی خوش نصیب ہیں آنکھیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. اس کے گفتگو سے ایسا لگا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن آنکھوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا, آج بھی اگر ہم اس زمانے میں زندہ ہوتے تو ہم بھی حضور کی زیارت کرتے. ان صحابی مقداد نے ان کی سخت سرزنش, ان کا خبردار کبھی ایسی حادث نہیں کرنا, قسم خدا کی تمہیں کیا پتا کہ حضور کی مقاصد سے گزرے. انہیں کیا پتا کہ ہم نے کن مسائل سے گزرے، بہت شدائد، بہت ہی گوجا ستایا گیا، بہت ہی ہمیں جناب صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت زیادہ سزائیں دی گئی، ستایا گیا. اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو تمہارے حال استقلال میں کہاں وہ، تمہارے صبر اور تحمل میں کہاں وہ چیز جو ہم صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھی. تم شکر کرو کہ اس زمانے میں تو دین نیا آیا، اور اس کے پھیلانے میں کیا کیا ہوا. تمہیں تو سب پتی پکائی نہیں گئی، تم کو مسلمان پیدا ہوئے، تم تو صرف اللہ کے سوا کسی اور معبود کو جانتے نہیں، قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی تمہارے ذہن میں نہیں. اس زمانے میں دیکھو کہ جس زمانے میں نئے نئے لوگ اسلام قبول کرتے اور ان پر جو شدائد، جو ان کو اذیتیں تکلیفیں دی جاتی، مفہوم یہ تھا کہ اس کا اشرے اشیر بھی تم پر اگر پڑ جاتا تو تمہارے پائے استقلال میں لغزش آ جاتی اور تم اپنے مقام پر ٹھہرتے نہیں. اسی طرح ہو گئے قریب نے جماعت کئی جگہ مختلف طریقے سے آئی. کچھ الفاظ جس کے مسلم شریف نے بھی ہیں، کہتے ہیں راوی کے ایک شخص کوفے کا رہنے والا، اس نے آن کر کے کہا سبحان اللہ، حذیفہ ابن یمان تم صحابی رسول ہو، کتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور اس کے منہ سے نکل گیا. حذیفہ ابن یمان، اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو آپ کو کندھوں پر لیے گھومتے ہوتے، حضور کو تو زمین پر قدم نہیں رکھنے دیتے اور سروں پر لے کر کے گھومتے. حذیفہ ابن یمان کو جلال آ گیا. فرمایا کیا کہتا؟ قسم خدا کی کوئی آدمی یہ تمنا نہ کرے کہ میں اس زمانے میں ہوتا تو حضور کا دیدار کرتا اور گھوم کرتا، چنی کرتا، چنا کرتا. ارے تم پر ان مصیبتوں کا ہزارواں حصہ بھی اگر تم پر پڑتا تو تمہارے حال ہوتا کیا؟ تم استقامت کا کیسے مظاہرہ کرتے؟ ایمان پر تم کیسے ثابت قدم؟ خبردار، کبھی اس بات کی خواہش کا اظہار مت کرنا. کیوں؟ کہ ہم اور آپ میں جو کمزوریاں ہیں وہ ہم خوب جانتے. آج مجھے بتا دیجیے، روپے دس روپے پر ہم جھوٹی قسم کھانے لگ جاتے، ہزار دو ہزار بات بہانی آپس کے معاملات قرآن مجید کو کھا لیا کرتے. ہمارا تو استقامت کا عالم یہ ہے کہ جناب دن رات نہ جانے کتنی مرتبہ ہمارا ایمان دکھتا، کتنی مرتبہ لوگ خریدتے ہیں. ہم اگر حضور کے زمانے میں ہوتے کیا وہ شدائد برداشت کرتے؟ کیا وہ سختیاں برداشت کرتے؟ اور حذیفہ ابن یمان نے فرمایا کہ اگر تم خندق کی سختی کو دیکھ لیتے تو یہ آج تمنا نہ کرتے کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے. عزیزان گرامی، حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی حمایت میں ایسے لوگوں ہی کا مقدر رکھا کہ جو دین میں ثابت قدم رہے، جو تیلوں میں جلائے گئے، تین تین چار چار دن بھوکے رہے، مگر انہوں نے استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جو ایک بات وقت کی علت ملو رکھتی ہوں میں کرتا ہوں، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سے ہے. اور فرمائیے کہ اس زمانے میں اسلام پر استقامت کا کیسا مظاہرہ ہوا. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، کچھ تفصیل اس کے اسد الغابہ میں کافی حد تک موجود. جب شام کے عیسائیوں سے مسلمانوں کا معرکہ ہوا شاہ ہرقل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اب کیا ہوا کہ مسلمان جب گئے وہاں حملہ کرنے کے لیے تو جناب شاہ ہرقل کی فوج نے 80 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، اور اسی نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ ان کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد یہ خبر امیر المومنین حضرت عمر تک پہنچی کہ عبداللہ ابن حذیفہ ہمیں 80 ساتھیوں سے وہ گرفتار ہو گئے اور شاہ ہرقل کے قید خانے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس کو اصلیت سے تعبیر مت کیجیے گا، وہ میں آپ کے ذہن سے مٹانا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں ارے شاہ ہرقل، میں تیرے لیے بلوچ ریجیمنٹ بھیج رہا ہوں، جو بڑی لڑا تھا گرینیئر کور بھیج رہا ہوں، جو بڑی لڑا تھا پنجاب ریجیمنٹ بھیج رہا ہوں، وہ جناب کھسکتی نہیں اپنے مقام سے، ایسا لڑے گی ایسے لڑے گی. دونوں اس وقت معیار کیا تھا؟ حضرت عمر نے فرما ہرقل آپ یہ کسی میں ہے کہ تو عبداللہ ابن حذیفہ بنے ساتھیوں کے رہا کر دے، اگر تو نے رہا نہیں کیا تو میں تیری سرکوبی کے لیے ایسی فوج بھیجوں گا جس کی شان یہ ہوگی کہ بازار میں چلے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی، سودا بیچے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی، سودا خریدے گی تو اللہ کا ذکر کرے، گھوڑے پر چڑھے گی تو اللہ کا ذکر کرے، گھوڑے سے اترے گی تو اللہ کا ذکر کرے۔ اب بتا اگر ایسے زائرین کی فوج میں تیری سرخوبی کے لیے بھیج دوں تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اپنے غور پر نہار کیا ان اکرما تم اللہ کو، تم نے جانتے کون موقف کون مکرم ہے؟ آج کل تو آپ نے دیکھا یہ بات بہت کڑوی، آدمی کو اس لیے مار دیا گیا تو پنجاب کا رہنے والا، اس لیے مار دیا گیا کہ وہ پٹھان، اس لیے مار دیا گیا تو اردو بولتا، اس لیے مار دیا گیا کہ بلوچی بولتا، اس لیے مار دیا گیا کہ وہ سندھی بولتا۔ آج کو ہمارا معیار یہ ہے، حضرت عمر کا معیار دیکھیے کیا ہے، اللہ کا معیار دیکھیے کیا ہے، تم نے اللہ کے نزدیک وہ سب سے مکرم ہے جو تم سب نے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ ہماری رب و سین میں سمو دے تو ہماری جو سارے جھگڑے ابھی دانے گرامی ختم ہو کر رہ جائے۔ تو رقل کے پاس جب یہ حیبت نامہ آیا وہ پڑھ کر کے سمجھا عبداللہ ابن حضا کا گرو جس کو یہ محمد عربی کہتے اس کا خاص رشتے دار ہے، ایسا بتا رہا اس کی حمایت میں، اور کہا اگر یہ محمد عربی کا رشتے دار نہیں تو امیر المومنین کا بہت زیادہ خاص آدمی بتا۔ یہ ایسا نامہ حضرت عمر نے مجھے لکھا، اس نے جا کے 80 آدمیوں کو بلایا، جو قید عبداللہ ابن حضافہ کی بلایا، جو قید سب کو کھڑا کر کے اپنے دربار میں اشارے سے رسل نے کہا یا عبداللہ تیرا محمد عربی سے کیا رشتہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا کوئی رشتہ نہیں، یعنی نفت کے اعتبار۔ کہا کیا تیرا عمر بن خطاب سے کوئی رشتہ؟ کہا ان دونوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں سوا ایک رشتے کے، اور وہ رشتہ ہم سب کو اپنانا چاہیے، رشتہ میرا دونوں سے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے، عمر ابن خطاب اسی نبی کے ماننے والے، یہ ہمارا اور ان 80 ساتھیوں کا یہی رشتہ ہے کلمے کا۔ اس نے کہا اچھا یا عبداللہ، اگر تو ہمارا مذہب عیسائیت قبول کر لے تو ہم اپنے یہاں تجھے بہت بڑا عہدہ دے دیں۔ ان کا ہرگز نہیں۔ کہا اگر تو ہمارا عہدہ قبول کر لے تو بہت کچھ جاہ و حشمت تیرے سپرد کر دیں۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، اور کہا یا عبداللہ اگر تو نے عیسائیت کے مذہب کو قبول کر لیا بہت ساری تیرے ساتھ ہم جو مراعات وہ تجھے دے دیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن حضافہ اس کی ساری پیشکش کو عزیزان گرامی ٹھکرا دیا۔ ٹھکرانے کے بعد ہرقل حیران کہ ان کے دلوں میں ایمان کیسا راسخ ہو گیا، یہ اپنے نبی کے کیسے ماننے والے کہ سب سے مذہبی نہیں ہو رہے۔ پریشان ہو کر کہنے لگا یا عبداللہ اگر تو تھوڑی سی شراب پی لے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ نے کہا بھلا بتاؤ جس زبان سے کلمہ پڑھا اس زبان سے میں شراب پیوں؟ یہ بھی مجھ سے نہیں بن پڑے۔ کہا یا عبداللہ تھوڑا سا خنزیر کا بوس چکھ لے میں تجھے رہا کر دوں گا۔ کہا قسم خدا بھی دیری مجھ سے ہوگا۔ عبداللہ پھر تو ایسا کر کہ صلیب کو سجدہ کر لے میں تجھے رہا کر دوں گا۔ فرمایا کہ جو پیشانی اللہ کے حضور چکے وہ پیشانی صلیب کے آگے کیسے چکے؟ وہ گرم ہو گیا، سخت گرم ہونے کے بعد 80 جوانوں کو الگ کیا اور سپاہیوں سے کہا ایک کمرے میں عبداللہ ابن حضافہ کو بند کر دو اور ایک گلاس میں شراب رکھو اور ایک تخت میں خنزیر کے بہترین بھنے ہوئے شراب رکھو، جب بھوکا مرے گا تو خود ہی کھائے گا۔ 3 دن تک عبداللہ ابن حضافہ ایک کمرے میں بند رہے۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے اپنے سپاہیوں سے کہا بلاؤ عبداللہ۔ حضرت عبداللہ آئے، سپاہیوں سے کہا کوئی کباب اس نے چکھا؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب، سارا اسی طرح موجود۔ کہا کوئی شراب سے گھوم کیا؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ کہا یا عبداللہ تمہارے مذہب میں بھی یہ بات کہ 3 دن اگر آدمی کو کھانا پانی نہ ملے تو حرام کھا لے، شراب پی لے کہ اس کی جان بچ جائے، تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سنو استقامت عالم، فرما اگر سے ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا تو مگر میں نے سوچا کہ وہ کام کروں غلام مصطفیٰ ہو کر جس سے تیری خوشی، جس سے تو خوش رہے، قسم خدا کی میں شراب بھی نہیں پیوں گا، سبا بھی نہیں کھاؤں گا. اسے بات کہا، یا عبداللہ تو ایسا کر کہ میں کسی تیرے نکاح دے دوں گا اور حکومت آدھی تجھے دے دوں گا. کہا یہ بھی مفت نہیں ہو سکے گا. سب پریشان ہو گیا. اس نے کہا اچھا اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں. ایک کڑھائی میں تیل اس کے آدر سے جلایا گیا اور جناب اس کو گرم کیا گیا کہ اگر تو نہیں مانتا تو دیکھ تیرا حال کیا ہوگا. ایک اور مسلمانوں کو بلایا جو 80 آدمی، ان سے کہا کہ تم مذہبی عیسائیت قبول کر. اس نے بھی اسی طرح منع کر دیا. اس غریب کو اٹھا کر تیل کے پڑوں میں ڈال دیا گیا. جب کھولتے ہوئے تھے وہ آنن فانن میں اس کی ہڈیاں رہ گئیں. اور عبداللہ ابن حذافہ سے کہا یہی تیرا حال ہوگا، اب بتا کیا ہے. پھر دربار میں بلا کر کے کہا اب بتا کیا حال ہے، کیا باقی مرنے کے لیے تیار؟ انہوں نے کہا بالکل میں مرنے کے لیے تیار. لیجیے صاحب چڑھاؤ. تیل کا چڑھا ہوا تھا. عبداللہ ابن حذافہ کو جب لے جایا گیا، عبداللہ ابن حذافہ سال قطار رو رہے بھائی گھر کہ لگتا ہے کہ باز آ گیا. رو رہا ہے زارو خطا. اب اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، اب تو ساری ڈیمانڈ آپ کی پوری ہو جائے. وہ سپاہی تو زارو خطا رو رہا. شاہ ہرقل نے عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا اور کہا سونیا کیوں رو رہے؟ باز آ گئے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہرقل تو میرے رونے کو دیکھ کر یہ کہہ رہا کہ میں اپنے دین سے باز آ گیا، کلمے سے باز آ گیا، اپنے نبی کی اب نسبت کو میں نے چھوڑ دیا. ارے قسم خدا کی میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ جب تو کڑھاؤں میں ڈالنے کے لیے تیرے سپاہی لے جا رہے، میں تو اس لیے رو رہا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتنی حقیر جان ہے جو میں تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں. میں اس لیے رو رہا کہ میرے مولا کاش کہ میرے بدن کے ایک ایک روم سے کی ایک ایک جان کو الگ الگ دے دے اور وہ جیتے بعد دیگر تیرے دربار میں قربان کروں تو شاید تیری رضا کا سامان ہو جائے. میں تو اس لیے رو رہا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں موت کی وجہ سے رو رہا ہوں. میرا قلب کی عقل ٹھکانے آ گئی کہ محمد عربی نے یہ کون سے عشق اور محبت کی شراب پلائی کہ جس کا نشہ نہیں اتر رہا. لیجیے صاحب آخر میں کہا حذافہ میں تو تجھ سے تنگ آ گیا، تو ایسا کر سارے کام چھوڑ دے، تو میری پیشانی کو چوم لے میں تجھے چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ پھر قسم خدا بھی یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا. اس نے کہا سن اب آخری آخری اے شخص، اگر تو میری پہچانی کو چوم لے میں تجھے بھی رہا کر دوں گا، تیرے 80 ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا. جب عبداللہ نے یہ سنا کہ میری وجہ سے میرے 80 بھائی جو ہیں وہ ان کی جان بچ جائے گی، کہا مجھے یہ منظور ہے اگر مجھے تو میرے 80 ساتھیوں کے ساتھ رہا کر دیا جائے. تو عبداللہ ابن حذافہ نے اس کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد اس نے حضب بادہ عبداللہ ابن حذافہ کو بھی رہا کر دیا، ان کے 80 ساتھیوں کو رہا کر دیا. عبداللہ ابن حذافہ جب دربار خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پہنچے تو اب کسی نے ان کی زندگی میں بطور خوش طبعی مزہ وہ کہتے یہ آ رہا ہے عبداللہ، یہ ہے وہ شخص کہ جس نے ایک کافر کی پیشانی کو چوما. صحابہ کرام ان سے خوش طبعی کرتے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہاں میں نے پیشانی تو چومی مگر میرا اللہ گواہ ہے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، تم 80 آدمیوں کی جان بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا، اپنی جان بچانے کے نہیں کیا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ ایسا استقامت کا عزیزان گرامی پہاڑ تھے کہ وہ اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ایسا وابستہ ہو گئے کہ وہ چاہے مار دیے جائیں، تیل میں ڈال دیے جائیں، کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جائے مگر وہ دین سے ہٹنے کے لیے ایک رتی برابر بھی تیار نہیں تھے. یہ ہے اس آیت جیتی جاتی تقدیر. تقدیر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ تبارک و تعالی ایسی استقامت عزیزان گرامی عطا فرما. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ہر ایک نے دین کے معاملے میں وہ استقامت کا ثبوت دیا کہ موت کو وہ بالکل خاطر میں نہیں لاتی، ہم اپنی جان دینے کی تیار رہتے. ایک پورا باپ اگر آپ تلاش کریں تو جگہ جگہ آپ کو ایسی روایات ایسی حدیث ملے گی کہ ایک ذرہ برابر حال برابر بھی لوگ اپنے دین اور ایمان سے نہیں ہٹے. اور اس کی نظیریں کئی موجود ہیں. اسی طریقے سے صحابہ تابعین کے زمانے حجاج بن یوسف کتنا ظالم آدمی جناب, اس کا حال یہ تھا کہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ وہ ایسا ظالم کہ مسجد میں آن کر کھڑا ہوگا اور لوگوں سے کہے کہ تم نماز جمعہ کے بعد اس دروازے سے نکلنا, اگر تم اس دروازے سے گئے قسم خدا کی تم سب کا قتل مجھ پر حلال ہوگا. صرف دروازہ تبدیل کرنے پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا. ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے اس کے حکم سے نیک پارسا قسم کے لوگ جن کو موت کے ہاتھ اتارا گیا ان کی تعداد 100,000 بتائی جاتی. حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد اس کے قید خانوں کو جب دیکھا گیا تو بے گناہ لوگوں کی تعداد اس زمانے میں 30,000 کے قریب تھی جو کہ قید خانوں میں پڑ رہے تھے کہ جن کو وہ سزائیں دیا کرتا تھا. حبیبان گرامی, اس کی موت کا حال ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ حجاج مرا کیسے, اتنا ظالم کتنا ظالم تصور نہیں کر سکتے آپ. ابن جریر بڑا مشہور مورخ ہے, وہ کہتا ہے کل قیامت میں اعلان ہو, عیسائیوں اپنے ظالموں کو لے آؤ, یہودیوں اپنے ظالموں کو لے آؤ, نصرانیوں اپنے ظالموں کو لے آؤ, سارے جتنے مذہب ہیں سب اپنے اپنے ظالموں کو لے آؤ. یہ کہ یہ ہمارے 2,000 ظالم, کوئی کہے گی ہمارے 5,000 ظالم, کوئی کہے گی ہماری قوم کے 10,000 ظالم. کہنے کو ساری قوم کے ظالموں کو اکٹھا کیا جائے اور مسلمان خالی حجاج کو پیش کر دیں تو سب کو بازی لے جائیں, خالی حجاج کو دکھا دیں تو سب پر جناب بازی لے جائیں. وہ اتنا ظالم تھا, اس کا کبھی کبھی موقع جب اللہ کے نیک بندوں سے پڑتا اس کی عقل کام نہیں کرتی, اس کی جہد و حشمت کو خاتین لائے بغیر لوگ کلیم حق کس طریقے سے بلند کیا کرتے, بے شمار اس کی مثالیں موجود. اس کے مرنے کا سبب کیا ہوا؟ معتبر کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ حجاج کے مرنے کا سبب یہ ہوا کہ اپنے زمانے کے ایک مشہور تابعی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اس کے دربار میں گرفتار کر کے لائے, اور لانے کے بعد وہ اپنے معاملہ پہ مصروف تھا, وہ کام کے بعد میں کہا لاؤ سعید بن جبیر, واقعہ بڑا کبھی بس کافی لگے گا اس میں, لیکن اس سے ہم کرسچن کے اقتباس لیتے جس سے تعلق ہماری عنوانی کے بعد اس نے سب سے بڑی بدتمیزی کی تھی سعید ابن جبیر سے. دیکھی کیا نام ہے تیرا, بڑا شوہر ہے تیرے پکڑے اور تیرے علم کا, کیا نام ہے تیرا؟ انہوں نے کہا مجھے سعید بن جبیر کہتے ہیں. حجاج نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا تو سعید بن جبیر نہیں ہے بلکہ تو شقی بن جبیر. معاذ اللہ, سعید کہتے ہیں اچھے نیک اور شقی کہتے ہیں یعنی جذبہ دین, بھونڈا آدمی, بے کار آدمی, کسی پر رحم نہ کرے, کسی پر کرم نہ کرے. شقی کہتا تو سعید بن جبیر نہیں, تو شقی بن جبیر ہے. کیا مطلب ہوا؟ زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرا, کیونکہ زیر عرب کے نیچے ہوتا ہے, جس حرف پر ہو اس کو مقصور کہتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ تو سعید بن جبیر نہیں, تو سعید بن جبیر ہے یعنی شقی ہے اور گھٹیا باپ کا بیٹا. سعید بن جبیر کو اس نے کہا, حضرت سعید بن جبیر اس کے سر سر سے بغیر سوال مسکرا کر کہنے لگے حجاج میری اماں میرا نام تو سے زیادہ جانتی اور وہ مجھے سعید پکارتی. انہوں نے کہا آج میں تیری جاہل و حسمت ہاتھ میں ملا دوں گا, تیرا علم و فضل, تیری شہرت اور تیرا تقوی ہاتھ میں ملا دوں گا. جب وہ بڑھ رہا تھا سعید بن جبیر نے مسکرا کر کے کہا حجاج اگر یہ ساری قوتیں تیرے میں ہوتی تو میں اللہ سے تو سجدہ کرتا, تجھے سجدہ کرتا. یہ ساری خوبیوں کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ, جسے چاہے ہاتھ میں ملا دے, جسے چاہے ہاتھ سے اٹھا دے, جب چاہے کسی کو گرا دے, جب چاہے کسی کو اٹھا دے. یہ ساری قدرت کاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, بندے نے اتنی قدرت کہا. اگر یہ خوبیاں ساری تیرے میں ہوتی تو میں تو تجھے سجدہ کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کیوں؟ وہ اور گرم ہو گیا اور گرم ہونے کے بعد اس نے کیا کیا, حضرت سعید بن جبیر کے لیے بہت اور مکالمے ہوئے اور اس کے بعد میں کہا میرا اس کو انت کے قتل کر دو. یہ جب کہا سعید بن جبیر ڈر کے مارے نہیں جانے لگے, اٹھے اور مسکرا کر ایک تمسر کے انداز میں کہا، سپاہی پکڑ کر لے جانے لگے۔ سعید جبیر نے کہا اچھا بھائی اٹھ جا چلتے ہیں یار، پھر بعد میں دیکھیں۔ ارے اس نے تو مذاق کر رہا ہے، جنرل لیاقت بلا کر کے میں تو اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ ہاتھ سے قتل کرتے وقت سعید بن جبیر نے کہا قتل کرو مگر میرا چہرہ کعبے کی طرف کر دو، کعبے کی طرف کر دو۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا نہیں، اس کے چہرے کو ادھر سے موڑ دو تاکہ یہ قبلے کی طرف ہو کر کے سفل نہ ہونا، سفل ہونے کا امید جو تمنا کر رہا اس کی تمنا ہاتھ میں مل جا۔ اور اس کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کر کہنے لگا بتا کیسے قتل ہونا چاہتا ہوں، کیا مطلب تیری گردن ماروں یا تیرے سر پہ ماروں یا تلوار تیری پیٹ میں گھسے ہو۔ سعید بن جبیر استقامت کا پہاڑ کھڑے ہو کر تم یہ کیا کہا، اللہ حضار اگر کوئی مرد مومن استقامت کا پہاڑ ایسا کہا کہ جیسا قیامت میں تو اپنا قتل ہونا پسند کرے ویسا مجھے قتل کر دو، اس لیے کہ جو تو میرے ساتھ کرے گا کل قیامت میں تیرے ساتھ ویسا ہی ہونا ہے۔ اب اس کا انتخاب تو کر لے کہ قیامت میں کیسا مرنا پسند کرے گا، کون سی سزا قیامت کے لیے تجھے پسند ہے وہی سزا مجھے دے دے۔ وہ اور اس سے میں لال پیلا ہو گیا اور تقبلے سے اس کے چہرے کو ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے فوراً وہ آئے پڑی، تم کو چہرہ کی دری گھماؤ ہر طرف اللہ تبارا سب پالا، اور گردن پر حجاج نے جب تلوار مارنے لگا ایک جملہ سعید بن جبیر کے منہ سے نکل گیا، بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تلوار لگنے سے پہلے سعید بن جبیر نے ایک نعرہ مارا کہ اے اللہ تبارک و تعالی آج تو حجاج مجھے قتل کر رہا، مولا میرے قتل کے بعد کسی کے قتل پر اس کو قدرت مت دینا۔ یہ کہا اور وہ جناب تلوار حضرت سعید بن جبیر کی جب گردن پر پڑی تو کہتے ایسا فوارا نکلا خون کا کہ دربار میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ نے کپڑے سمیٹ لیے اور جناب فوارے کی طریقے سے خون نکلا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جو سرکاری عقیدہ تھے وہ کاسر گوشی کر رہے، ایک دوسرے کے کان میں یہ کہہ رہے تھے قسم خدا کی مرتے ہی ہم نے لوگوں سے دیکھا مگر ایسا مرتا ہوا آدمی نہیں دیکھا۔ حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کیا، خون کا فوارا جب نکلا تو عقیدہ یہ کہہ رہے تھے یہ وہ مرد مومن ہے کہ جس کو مرنے کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا، یہ موت کا ایک رتی برابر بھی خوف اس آدمی کو نہیں تھا۔ ماہرین سے پوچھئے کہ جب آدمی کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ مرنے والا ہے تو مرنے سے پہلے اس کا خون ٹھنڈا ہو جاتا، اس کے خون میں سوار نہیں ہوتی مگر زبردست سوار کی طریقے سے خون پورے دربار میں پھیلا۔ ہارو اتی بچن لگے یہ مرد مومن تھا کہ جسے مرنے کا ایک رتی برابر بھی احساس نہیں تھا اور اس طریقے سے اپنے رب کے دربار میں وہ حاضر ہو گیا۔ اور اس کے بعد حجاج کا جو حق کہ جب وہ سوچا، میں نے بعض روایتوں پر اس کو ایسا جھٹکا کہ سعید بن جبیر اس کے پیر کا انگوٹھا پکڑ کر اس کو اٹھا رہا ایسے سو رہا آرام کر رہا ہمارے مارنے کے بعد۔ رات میں سعید بن جبیر آن کر اس کو خواب میں کرا، وہ پوری رات جاگتا رہتا اور جب دربار میں بیٹھتا اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہتا میں نے بڑی حماقت کی، بھلا سعید بن جبیر نے میرا کیا کیا، میں نے کیوں اسے قتل کیا، کیوں اسے اس پر ملتا تھا۔ بن جبیر کے کلمات کے مطابق پھر وہ کسی پر قتل پر قدرت نہیں رہا، کسی قتل افسوس نے دنیا سے مر گیا۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دین سے بچانے کی کوشش کی، یہ ہے وہ لوگ آج تک ہمارے پاس احتیاط کے ساتھ پہنچا، پوری پوری عمریں لگا دی، اپنی جانیں دے دی، اپنا خون پیش کر دیا، اسلام کی آبیاری تھی، اسلام کو بچایا تو اسلام کو بچایا اور ہم اور آپ کو بنا بنایا مل گیا۔ ایک بات آخری میں کہہ دوں کہ جو چیز تیار مل جائے بغیر کسی زحمت کے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ بالکل واقعی ایسا شادی اس کو اپنے زبان میں سمجھاتے، عقل مند لوگ جو دنیا میں گزرے کہتے ہیں کسی کو عقل چاہیے، مولانا روم کو پڑھے عقل چاہیے، شیخ سعدی کو پڑھے تو پتہ لگے کہ عقل کسے کہتے۔ حضرت لقمان سے پوچھا کہ آپ اتنے عقل مند کیسے ہو گئے، کون سی کتابیں پڑھی، حضرت لقمان نے فرمایا بے وقوفوں کو دیکھ کر میں نے عقل سیکھ لی۔ ان کا وہ کیسے کہا بے وقوف کوئی کام کرتا تو تیسرا آدمی سمجھ جائے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، عقل اگر چاہیے تو کہتے مولانا روم کو شیخ سعدی کو پڑھو، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بغیر کسی محنت کی کوئی چیز مل جائے. جیسے آج ہمیں مل گئی, ہمیں اسلام کی قدر نہیں, ہمیں اور معاملات کی کوئی قدر نہیں. فرماتے اس کی مثال یوں سمجھو, ایک بادشاہ سلامت سے ایک کشتی میں سفر کر رہے. سفر کے دوران ایک آدمی جس نے کبھی زندگی میں سفر نہیں کیا وہ کشتی میں بیٹھا. کشتی جب چلی تو اس نے کشتی کو جب گھومتے ہوئے دیکھا, اب چلانے لگا, وہ چلا رہا, یہ چلا رہا. بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو جی کیا معاملہ. لوگوں نے آن کر کے سپاہیوں نے کہا بادشاہ سلامت ایک احمد بیٹھ گیا کشتی میں جس نے کبھی کشتی میں سفر ہی نہیں کیا اور وہ چلا رہا مرا مرا مرا مرا لوگا لوگا لوگا چلا رہا. کیا کیا جائے؟ بادشاہ کے اس زمانے میں کوئی ایک دو عقل مند ضرور ہوتے تاکہ کوئی بات یا پیشی بہت اس کا مقابلہ کیا جائے. بادشاہ کے دربار ایک عقل مند کھڑا ہوا, کہنے لگے حضور جان کی بخشش ہو تو درد کروں. جی فرمایا کیا؟ کہنے لگے آپ کہیں تو کچھ کرا دوں. کہنے لگے کچھ کیسے کرا دوں؟ مارو, ماریں گے چپ ہو جائے گا. کہنے لگا چپ کرا دوں. یہ صاحب گئے اور جانے کے بعد اس کو کشتی میں سے اٹھا کر پانی میں ڈال دی اور پانی میں ڈال کر ٹانگ پکڑ لی اور کشتی والے کا دوڑ, کشتی دوڑ رہی. اب یہ پانی میں جناب یہ جناب جا رہا کشتی مرا مرا مرا مرا ڈوبا ڈوبا ڈوبو چلا رہا چلا رہا. خوب جب چلانے لگا تھوڑی دیر کشتی چلانے کے بعد اٹھا کر کشتی میں دکھا دیا گیا, بالکل چپ. اب جناب بادشاہ کے پاس گئے, سپاہی کا السلام علیکم. وہ جو شور مچا رہا تھا بالکل خاموش ہو گیا. بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ابھی تو اتنا شور مچا رہا, ساری کشتی کو سر پہ اٹھا دیا, یہ تم نے کیا تھا؟ انہیں تو ہوا یہ کہ اس پاگل کو معلوم نہیں تھا کہ دریا زحمت ہے, کشتی رحمت ہے. اس کو بغیر زحمت کی کشتی نہیں گئی تو چلانے لگا ہم نے اس کو سمندر میں تھوڑا سا ڈبولا اور ٹانگ پکڑ کر پوری سمندر کی سیر کرائی اور سیر کرانے والا کشتی نے جب دکھایا یہ بالکل چپ ہو گیا. اس لیے کہ سمندر کے نسبت اب اس کو پتا چلا کہ کشتی رحمت ہے. تو زحمت کے بعد رحمت ملے اس وقت قدر ہوتی ہے. صحابہ کو زحمت کے بعد رحمت ملی, تابعین کو زحمت کے بعد رحمت ملی, انہیں قدر کی اور ہمیں اس لیے قدر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین ہم تک آیا, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ کرام, وہ لوگ جنہوں نے دین کو پھیلایا, رب کریم سب کی عظمت کا سکھا ہمارے دلوں میں راستے فرما دے. وما علینا الا البلاغ.